جان ای به خلوت دست من گر بر فروزد، شمع ای درون سینه ام بنگر که سوزد، شمع ای به خلوت دست من گر بر فروزد، شمع ای درون بنگر که سوزم. آه ای خدا دست دو برکردم سوی بیکران را، تا بشکند نجوای من شاید مگر قفل آسمان ها، قفل آسمان ها. شمعی به خلوت دست من گر برفروزد، شمعی درون سینه ام بنگر که سوزد. آی خدا دست دو برکردم سوی بیگران ها، تا بشکند نجوای من شاید مگر افل آسمان ها، افل آسمان ها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. خوشتر از دوران عشق ایامی است. بام دادی عاشقان را شام نیست، خوشتر از دوران عشق ایامی است. بام دادی عاشقان را شام نیست. تا نسوزد مر نیاید بوی عود پخته داند کین، پخته داند کین سخن با خام نیست. پخته داند کی سخن با خام نیست. مستی از من پرس و شوره، مستی از من پرس و شوره، عاشقی او کجا، او کجا داند که درد عاشقم نیست. او کجا داند که درد عاشقم Thank you. شمعی به خلوت دست من، شمعی به خلوت دست من، گر بر فروزم شمعی درون سینه‌ام، بنگر که سوزد. آهی خدا دست دو بر کرده ام سوی بیکران، تا بشکند نجوای من، شاید مگر قفل آسمان، قفل آسمان. شمعی به خلوت دست من، گر بر فروزد شمعی درون سینه ام، بنگر که سوزد. شمعی به خلوت دست من، گر بر فروزد شمعی درون سینه ام، بنگر که سوزم. آه ای خدا دست دو بر کردم سوی بیکران، تا بشکن نجوای من، شاید مگر قفل آسمان ها، قفل آسمان ها. شاید مگر قفل آسمان ها،